श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 59 28 नवंबर 1883 ब्राह्म समाज और ईश्वर का ऐश्वर्य वर्णन त्रिगुणातीत भक्त। वार्तालाप करते हुए श्री रामकृष्ण प्रकृतिस्थ हो गए हैं। केशव के साथ हंसते हुए बातचीत कर रहे हैं। कमरे भर के लोग एकाग्रचित्त से उनकी सब बातें सुनते और उन्हें देखते हैं। सभी निर्वाक हैं कि तुम कैसे हो, आदि व्यवहारिक बातें तो होती ही नहीं, केवल भगवत प्रसंग छिड़ा हुआ है। श्री राम कृष्ण केशव से, ब्राह्म भक्त इतनी महिमा क्यों गाया करते हैं? हे ईश्वर, तुमने चंद्र की सृष्टि की, सूर्य को पैदा किया, नक्षत्र बनाए, इन सब बातों की क्या आवश्यकता है? बहुत से लोग बगीचे की ही प्रशंसा करते हैं, पर मालिक से कितने लोग मिलना चाहते हैं? बगीचा बड़ा है या मालिक? शराब पी चुकने पर कलाल की दुकान में कितने मन शराब है, इसकी जांच पड़ताल से हमारा क्या काम? हमारा तो मतलब एक ही बोतल से निकल जाता है। नरेंद्र को देखकर मैंने कभी नहीं पूछा, तेरे पिता का क्या नाम है, तेरे पिता की कितनी कोठियां हैं? कारण जानते हो, मनुष्य स्वयं ऐश्वर्य का आदर करता है, इसलिए वह समझता है कि ईश्वर भी उसका आदर करते हैं। सोचता है उनके ऐश्वर्य की प्रशंसा करने पर वे प्रसन्न होंगे। शंभु ने कहा था, अब तो इस समय यही आशीर्वाद दीजिए जिससे यह ऐश्वर्य उनके पाद पद्मों में अर्पित करके मरूं। मैंने कहा, यह तुम्हारे लिए ही ऐश्वर्य है, उन्हें तुम क्या दे सकते हो, उनके लिए यह सब काठ और मिट्टी के बराबर है। जब विष्णु घर के कुल गहने चुरा लिए गए, तब मैं और मथुरा बाबू दोनों श्री ठाकुर जी को देखने के लिए गए। मथुर बाबू ने कहा, चलो महाराज, तुम में कोई शक्ति नहीं है, तुम्हारे देह से कुल गहने निकाल लिए गए और तुम कुछ न कर सके। मैंने उससे कहा, यह तुम्हारी कैसी बात है, तुम जिसके सामने गहने गहने चिल्लाते हो, उनके लिए ये सब मिट्टी के ढेले हैं। लक्ष्मी जिनकी शक्ति है, क्या वे तुम्हारे चोरी गए इन कुछ रुपयों के लिए परेशान होंगे? ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। क्या ईश्वर ऐश्वर्य के भी वश में है? वे तो भक्ति के वश में हैं। जानते हो वे क्या चाहते हैं? वे रुपया नहीं चाहते, भाव, प्रेम, भक्ति, विवेक, वैराग्य, यह सब चाहते हैं। जिसका जैसा भाव होता है वह ईश्वर को वैसा ही देखता है। जो तमोगुणी भक्त है वह देखता है कि माँ बकरा खाती है, वह बकरे की बलि भी देता है। रजोगुणी भक्त नाना प्रकार के व्यंजन और अन्न पकवान चढ़ाता है। सतोगुणी भक्त की पूजा में आडंबर नहीं होता, उसकी पूजा लोग समझ में नहीं पाते। फूल नहीं मिलते तो वह बिल्वपत्र और गंगा जल से ही पूजा कर लेता है। थोड़े से चावलों या दो बतासों का ही भोग लगा देता है। कभी कभी खीर पकाकर ही ठाकुर जी को निवेदित कर देता है। एक और है त्रिगुणातीत भक्त, उसका स्वभाव बालकों जैसा होता है। ईश्वर का नाम लेना ही उसकी पूजा है, वह बस उनका नाम ही जपता रहता है।